Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. NPO Radio 1. NTR. Vorig jaar won ze de Theodore voor haar hartverscheurend mooie rol in het toneelstuk De Jaren. Nu speelt en zingt ze in de voorstelling Brown Sugar Baby. Een swingende komedie over een Indische jazzband in de nadagen van de Nederlandse kolonie. Hier is Marina Aparicio. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makinga. Ze heet toch echt geen Marina, Sundos. Ze heet Mariana Aparicio. En van harte welkom en namens Kunststof excuses voor die fout. Dankjewel, zo goed op die achternaam gericht gaat de voornaam in. Zo, en hoe vaak heb je dat dan? Nee, dat heb ik nog niet zo vaak gehad. Hoe vaak heb je gemiddeld dat sowieso mensen jouw achternaam, dat een ding is? Ja, dat is dus, ik heet volledig Aparicio Torres. Ja. En degene die mij langer kennen, die hebben gezien dat ik de Torres eraf heb gehaald. En dat is verder geen... dramatisch verhaal. Ik heb het ook echt aan mijn moeder gezegd. Want het is een combinatie. Hè? De achternaam van mijn vader, Aparicio. En dan de achternaam van mijn moeder, Torres. Dus ik zei, mam, ik ga de Torres er toch afhalen voor mijn werk. Want mensen moeten zich concentreren op Aparicio. Maar dat is wel een dingetje. Ja, dat is wel een dingetje, ja. Wat zei je moeder dan? Want dat is je knipt even de een helft van de twee creators van wie jij bent. Ja, precies. Af. Ja, en dat is daar heel gebruikelijk. Dat je de tweede naam voor het gemak ook... de tweede achternaam voor het gemak dan ook niet gebruikt. Dus dat je eerste achternaam alleen gebruikt. Dus ik heb me heel lang tegen verzet, omdat ik dacht... nee, dat zijn mijn namen. Sowieso heel mooi als de... weet je wel, dat je twee namen, dus zowel die van je vader als die van je moeder... en eigenlijk de volgorde ook zou mogen bepalen. In Nederland mag dat sinds kort. Dus ik vind dat hele goede ontwikkelingen. Maar ik vind het ook oké dat in mijn paspoort staat... maar dat ik in mijn gebruikelijke, mijn dagelijks leven voor mijn werk... toch ook mensen de kans geef, zal ik maar zeggen... om zich even te richten op Aparicio... Ik vind het heel aardig, maar mijn mening doet er niet toe. Het zou niet zo moeten zijn. Maar goed, ik ben wel... We hebben het erover. Ja, we hebben het erover. Ja. En ik ben jouw ouders dankbaar. Jouw Colombiaanse ouders voor jouw aanwezigheid hier. Daar gaan we het straks zeker over hebben. Ze kwamen hier als expats naartoe. En dankzij jouw ouders besta jij en heb jij een prachtige carrière opgebouwd. En was het de première van Brown Sugar Baby in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Net achter de rug, afgelopen zaterdag. Zondag hebben jullie opnieuw gespeeld. En daar sta je dan. Rond 7:15 s'avonds begint de 8:15 begint de voorstelling. En mijn vraag aan jou is: hoe sta jij dan een half uur voor aanvang in de coulissen? Ben jij bijvoorbeeld zenuwachtig? Oh, wat een goeie. Het hangt ervan af. Het hangt af van de avond. Maar de avond van de première ben ik natuurlijk zenuwachtig. Ja. En ik trek. Mijn broer belde me van tevoren met een vrij simpele vraag: van hey, wanneer zullen we afspreken voor ... En ik zei tegen hem. Ik neem de telefoon op, gewoon omdat ik heel veel van hem hou. Maar verder dan dit gaat mijn brein niet. Mijn zeg maar dat even iets praktisch, dat gaat pas na de première, kan ik dat weer handelen. Ja. Dus ik zei, tot hier ons gesprek en daarna, weet je wel, als ik dit achter de rug heb. Het is heel gek, het is wel hyperfocus. Het is hyperfocus. Maar wat gaat er dan door je hoofd aan gedachten? Waar ik vooral mee bezig ben, is... wat leuk om hierover te praten, want ik durf het nu allemaal hardop te zeggen. Want, vertel. Er gaat ook een soort magisch denken aan vooraf natuurlijk. Ja, ik moet de dag van de première, dan beslis ik echt... dan maak ik echt ruimte voor wat ik nodig heb. En dat is vaak alleen zijn. En of ik dan ga wandelen of dat ik dan eigenlijk weer ga slapen. Weet je wel, dat bepaal ik dan zelf. Ik ben vooral bezig om mijn lijf... gerust te stellen en in een staat van vertrouwen te brengen... en niet en los te laten. Want de afspraken ken ik nou eenmaal wel, weet je wel? Daar heb ik op gerepeteerd, misschien wel 10 weken lang. Dus I know what to do. Maar hoe doe je dat? Want je noemt het woord magisch denken. Nou, dan heb je me, hè? Vertel, wat is dat? Nou, hoe stel je je lijf gerust? Nou, het magisch denken zit hem ook in, bijvoorbeeld, dat ik op die dag, als iemand vraagt, nou, hey, hoe is het? Heb je er zin in? Ja, dan krijg ik geen woord. Ik kan dan niks zeggen. Ik denk, zin, nee. Ik wil naar huis, ik wil op vakantie. Ik wil alles behalve dit doen nu. Yeah. En ik wil er ook verder niet over praten, want er gaat een te lang antwoord uit mij komen. Maar gewoon zeggen, ja goed, dat vind ik dus ook mezelf verloochenen. Dus ik blijf een beetje zo stil. Wat zeg je dan tegen jezelf om je lichaam? Want je hebt je geest, je ziel, je lichaam. Los van dat ik wel echt wel een keer de voorstelling visualiseer. Mijn teksten, de dingen waar ik meest tegen op zie. Dat je denkt, oh, dat gaat vaak mis. Of ik ben bang als dat. Dat heel erg erkennen eigenlijk. Oh, ik ben bang dat dat misgaat. En wat als? En dat dan eigenlijk de ruimte geven. Mooi. Dus er zijn ook stukken in de voorstelling waarvan je weet, dat stukje is het altijd spannend. En dan ga je dan nog even langs in je hoofd. Wandel je soort van door een kamer heen waar dat stukje. Ja. Dat is natuurlijk ook een bijzondere voorstelling. Je duikt in de turbulente tijd van Nederlands-Indië. Een tijd die ook beladen is vanwege het koloniale verleden. Ongeveer 350 jaar, dat is niet niks. Is dat dan extra spannend voor je? Of denk je daar dan eigenlijk niet aan als je daar staat om 7:45? Ja en nee, want het is de reden waarom ik er sta. Ja. Dat we het erover gaan hebben. En ik ga het op dat moment niet veel erger vinden of veel ingewikkelder vinden dan dat ik het al heb gevonden de afgelopen weken dat ik eraan gewerkt heb. Ja. Mijn taak op dat moment is helder. Het is dat verhaal opzetten, maken, creëren, zodat de toeschouwer het meekrijgt. Ja. En wat zegt de toeschouwer? Ik bedoel, krijg je bijvoorbeeld reacties na de première uit de Indische gemeenschap? Mensen zijn gekomen, dat weet ik zeker. Ja, mensen zijn gekomen, ontzettend fijn. En we hebben de première gehad zaterdagavond en nog een zondag de matinée. Ik heb zeker mensen gesproken, ook in de try-outs daarvoor, waarin de voorstelling dan echt zo samenkomt. Mensen zijn ontzettend onder de indruk. En op vele manieren eigenlijk. De een haakt aan op de lijn tussen moeder en dochter. De ander haakt aan op het racisme. Of de ander die zegt, ja, het was zoveel. Ik wist bijna niet wat ik moest voelen of ik voelde niks. Maar je loopt niet, dat is volgens mij echt zeker, dat durf ik eigenlijk wel met zekerheid te zeggen, je loopt niet meningloos naar buiten. Oh, absoluut niet. Something happened en daar kunnen we het dan over hebben. En op het niveau van taal, bijvoorbeeld die openingsmonoloog van jouw collega. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat als je daar vandaan komt of roots hebt, dat je denkt, Jezus, ik hoor mijn taal. Ja, dat... Ja, zelfs, ik heb geen roots in Indonesië, maar ik heb altijd vanaf het moment 1 dat Esther Scheldwacht die monoloog voorlas en daarna oefende en dat ik dat mocht zien, heb ik dat altijd een magisch moment gevonden. Omdat zij weet zo goed waar ze het over heeft, wat ze wil overbrengen. En Erik heeft zo'n... Erik de Vroet. Ja, de schrijver en regisseur, die heeft daar echt... Ja, die maakt daar een aanzet. Ik ben daardoor gelijk in Indonesië. En ik vind dat een magisch begin. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is actrice Mariana Aparicio Torres. Ze won vorig jaar de Theodor voor haar rol in het toneelstuk De Jaren, geregisseerd door Elina Arbo. Momenteel is ze te zien bij het Nationaal Theater in het stuk Brown Sugar Baby, geregisseerd en geschreven door Erik de Vroet, wiens naam we net al noemden. Het is een verhaal gebaseerd op de Indische jazzbands van zijn grootvader. Volgens mij was die trompetist in Brown Sugar. Grootvader van Erik de Vroet. Die schreef ook de tekst en regisseerde de voorstelling. Waar gaat die voorstelling eigenlijk over? Die voorstelling is eigenlijk, dacht ik na de première, het is eigenlijk één grote backstage. Want wat je ziet in plot is, je ziet de backstage van een jazzconcours in 1935. Je ziet de band Brown Sugar Baby. Dat heeft werkelijk zo bestaan. Dat concours ook, dat ze daar mee hebben gedaan. En dat ze daar mee hebben gedaan, dat weet ik niet zeker. Maar goed, dat jazzconcours is er. En dat we zijn op dezelfde, op die avond, vlak voor aanvang. Maar door die band zie je eigenlijk ook de backstage van Nederlands-Indië op dat moment. Ja. En zie je de backstage van een leven. Ja. En van levens. En daar begint het. Ja, daar begint het. Dus je begint in een ja, zogezegd prachtig hotel krijg je dan mee. Want daar gebeurt het. In een feestzaal waar de mensen gaan zitten. Dat is waar wij de coulissen. Dus die zie je niet. Wij staan in een soort oefenruimte. Ja. Dus we staan in een backstage. En daar maken we ons klaar voor de competitie. Er moet straks gespeeld worden. Ja. En er is een band. En er is een nogal dubieuze bandleider. Ja. Wie is dat? Dat is Koert de Bruin. Die is nogal dubieus, dat zeg je goed, ja. Ja, mensen moeten dat voor zichzelf doen, het is een beetje een apart figuur. Ja. Maar de leden van de band, begreep ik het nou ook goed, dus die dus spelen daar in die oefenruimte. Mm-hmm. Daar is ook een connectie met de oorspronkelijke... Absoluut. Ja, weer ja, opnieuw, ja, kan je anders zeggen, magisch. Erik die heeft dus het leven van zijn opa die gaan onderzoeken. Nou, daar komt ook de Brown Sugar Baby Band naar voren. Maar toen hij met Koert Swaap, zo heet hij echt, dat is onze saxofonist. Die is geweldig en die werd deel van de band. Want ja, je moet begrijpen, we staan daar met een echte band. Dus met een drummer, een saxofonist en iemand die contrabas speelt. En toen bleek Koert Swaap dat zijn oud-oom ook in de Brown Sugar Baby Band heeft gespeeld. Maar toen bleek bij de eerste week Erik de Vroet foto's liet zien van de Brown Sugar Baby Band, van de originele band. Toen zag opeens Eddie Bewaar, onze drummer, die zag opeens zijn vader daar op de foto. Dus het is waanzinnig wat er tot nu toe is. Dat verleden, dat koloniale verleden, komt letterlijk terug in de bloedlijnen van de mensen die meespelen in deze voorstelling. Ja. Zullen we even een stukje muziek luisteren van deze voorstelling? Krijgen mensen een beetje een indruk. Ja, je bent hier te horen, hè? Wiehoe, ja, en Gino Genese ook. Ja. Hoe was dat om te zingen? Ja, ontzettend leuk. Ja. Nee, maar dit samen zingen is zo leuk. Het is zo lastig. Maar June is een ontzettend goede zangeres. Dus daar weet je wel, dat is mijn houvast. Maar het is ontzettend leuk, dat samen, dat close harmony. Ja, dat is als je op een gegeven moment het doorhebt wat het is. En als het lukt, dan is dat fantastisch. Was je niet onder de indruk om naast iemand te zingen die dat heel goed kan? Dat is June, ik ben altijd onder de indruk van June. Ja. Nou ja. Ja, maar daar ben ik heel blij mee, hè? Ik ben blij onder de indruk. Ik ben heel blij dat ze bestaat. Het klinkt alsof je uitgedaagd werd. Ja, tuurlijk. Maar zij is heel genereus. Ze nemen me graag mee onder haar vleugel. Die voorstelling die speelt zich dus af op één avond. Het is 1935, voorafgaand aan en tijdens een optreden van de band op een concours. Er is een tournee naar Europa te winnen. En onder druk komen eigenlijk allemaal spanningen los. Waar komen die spanningen precies vandaan? Ja, je hebt kijk, die band die komt onder spanning te staan omdat de originele drummer zogezegd niet mee mag spelen vanwege zijn hand. Koert de Bruin, de bandleider, die dubieus is inderdaad. Ik vind het heel charmant gespeeld door heel aanstekelijk door Hein van der Heijden. Ja, dat is natuurlijk, wat blijkt, is natuurlijk ook echt wel een vorm van racisme. Dus dat hij niet mag meespelen. Dat is een zwarte man. Fyodor Josefsson, die speelt dat, die originele drummer. En die, dus die mag niet meespelen, zogezegd vanwege een blessure aan zijn hand. Maar ja, die heeft dingen gezegd waardoor hij niet mee mag spelen. Waardoor wij gedisqualificeerd, wij de band. Die heeft zich uitgesproken over dat koloniale regime. Die was van plan om in actie te komen. En daarop anticiperend hebben ze hem eigenlijk een beetje eruit gemoffeld, toch? Ja. Dus dan heb je eigenlijk de belangen, hè, daar begint het al, het belang van de band. We willen het concours winnen. Met de beste. Met de beste. Dus dan maken we de meeste kans. We maken geen kans als jij meedoet. En überhaupt, waarom wil mijn personage het winnen? Omdat ik heel graag naar Europa wil. Omdat ik wil dat mijn leven groter is. En dat ik, zoals Esther ook in haar monoloog omschrijft, weg van deze... Ja, hoe zeg je dat? Rommelige huisjes en dit, weet je wel. Want je wilt weg, hè? Alles. En ik wil heel graag weg. En ik zie Europa als het beloofde land. En dat alleen al, dat ik hoop heel erg dat je je toch ook kan afvragen... is Europa dan wel het beloofde land? Het wordt dan wel zo geframed voor hen, maar is dat dan eigenlijk echt wel zo? En goed, dat is natuurlijk ook al een spanning. Dus het is... Komt van alles samen. Het is niet dramaloos, dit stuk, nee. Jij speelt Marie de Willige. Dat is de oudste van drie zingende zussen in die jazzband. Mm-hmm. Je gaf net al een beetje een indruk, ze wil weg. Maar wat voor vrouw is het eigenlijk? Het is een vrouw die heel erg verantwoordelijk zich verantwoordelijk voelt. Die graag de familie bij elkaar wil houden. Die graag de band bij elkaar wil houden. En tegelijk misschien ook wel iets... haar horizon wil verbreden. En ook dat wil voor haar zusjes. En hoe is die relatie met die zussen? Die is als zoals een oudste zus of broer kan zijn. Die zij vindt dat ze zich moeten gedragen. Dus naar het jongste zusje heeft ze vooral zoiets van je moet je gedragen. En met die andere die June speelt zijn we meer de boel, probeer ik de boel bij elkaar te houden. Ze wordt juf genoemd en dat is niet alleen omdat ze les geeft, toch? Nee, ze wordt juf en je Benny, mijn moeder, wordt op een gegeven moment naar de getetterd. Met het idee van weet je wel, doe niet zo de baas spelen over mij. En zeggen wat ik moet doen. En terwijl ik eigenlijk mijn personage alleen maar bezig is met de boel op de rit houden, zodat we kunnen gaan winnen. Wat ik wel interessant vond, is dat jij over regisseur Erik de Vloed vorige week tegen het NRC zei: theater is geen democratie, zegt Erik. Ja. Hij werkt hiërarchisch en wil niet te veel vragen. Ja. Ja. Wat is je vraag? Nou ja, ik dacht, ik laat hem even hangen. Nee, omdat het grappige vind ik is dat jij houdt ook van die hiërarchie. Ja, ik kan er goed mee omgaan, denk ik. Ja. Maar je bent dan... Eigenlijk wou ik zeggen tegen hem ingegaan, maar dat klinkt zo hard. Dus met hem in discussie gegaan over de invulling van jouw eigen rol. Ja. Waar zat dat dan in dan? Ja, het is leuk. Erik die zegt dat vaak genoeg, hoor. Dus het is helemaal geen geheim. En het gaat natuurlijk ook om dat als je te veel praat, als je te veel vragen stelt binnen een proces, dan schiet het ook. Dat kan het ook wel niet opschieten, weet je wel. Je kan ook. Dus ik werk ook heel graag met dat ik van alles kan aandragen en input. En dat iemand uiteindelijk toch knopen doorhakt. Iemand die ervoor zit, die de verantwoordelijkheid neemt over het beeld en over het geheel. Ik werk wel heel graag zo. En Erik zou zeggen dat hij wel heel graag vragen en feedback wil. Maar ja, soms... Ik vind het belangrijk om... Maar waar zat het hem hier in dit geval in dan? In dit geval zitten bijvoorbeeld... In verschillende dingen. Er zaten op een gegeven moment in de tekst dingen als dat mijn personage Marie het vervelend vond. Als de blikken langs haar heen gaan. En weet je wel, naar haar jongere zusjes. Dat is een klein zinnetje, een kleine opmerking. Maar ik dacht, het helpt het stuk verder niet. Het zou heel kort kunnen vertellen dat ik misschien als oudere zus jaloers ben. En ik dacht alleen maar, waarom weer een jaloerse oudere vrouw op het toneel zetten? Waarom? Ik wil het er best over hebben. Alles is bespreekbaar, maar dit is niet nodig. Of want misschien is ze ook wel verliefd op de bandleider. Why? Waarom? Snap je? En wat zeg je dan tegen... Wat zegt Erik dan als jij dit hoort? Of als hij dit hoort? Ik zeg dit precies. En hij is... Wat wel mooi is, hij zei toen wel... Marianne, ik worstel wel met dezelfde dingen. Dus het is wel zo dat hij me wel vertrouwt. En dat hij benieuwd is naar wat ik vind en naar wat ik zie. Dus hij deelt wel dezelfde soort worstelingen. Maar ik heb gewoon verantwoordelijkheid gekregen over dat personage. Dus ik maak me daar dan wel op dat moment veel drukker om. En hij houdt zich natuurlijk over met veel meer lijnen bezig. Maar dat soort losse lijntjes, daar word ik... ik weet het niet. Daar kan ik niet alleen maar van denken, ik doe maar wat jij zegt en hoe je het zegt. Ja, dat is mooi om te horen dat je dat soort gesprekken hebt. En tegelijkertijd zijn er ook soort van absurditeiten in dat toneelstuk. Mm-hmm. Wat vond je nou het leukst om te spelen van de gekke dingen? Ik ben heel blij dat het een heel theatraal stuk is. Want je zegt, er zijn absurde dingen. Maar ik denk dat het hele theatrale beelden heeft. Het zijn grote onderwerpen. En ik vind het samen zingen, de close harmony, om dat te oefenen. Daar hebben we echt wel eindeloos op geoefend. Daar komen fragmenten van langs, zoals je net hoorde. Dit nummer dan niet, het Borneo. Dat zingen we dan tijdens de late Beb-show, wat we ook gaan maken. En mee door het land gaan reizen. Dus ik denk dat zingen, dat was wel echt gek, hoor. Dat is voor mij heel uitdagend als actrice. Er komt nog een andere versie aan. De late... Beb-show is een show eigenlijk rondom de thema's, de thematiek, dus Nederlands-Indië. En alles wat daarbij komt kijken. Alleen dan is het op een avond. Dus we staan bijvoorbeeld in Heerlen. En dan staan we een avond daarvoor met de Tante Beb, late Tante Beb Show. En in Ita, in Amsterdam ook. Staan we een of twee avonden. En dan komen er ook gastsprekers. En we staan daar met de band. Ja. Dus dat over dat Nederlands-Indië gesproken. Ja. Erik de Vroet die zegt over het stuk. Alle debatten die nu hevig in Nederland woeden, leefden al volop in de koloniale tijd. De kloof tussen straatarm en steenrijk, de angst voor een tsunami van inlanders, complottheorieën, polarisatie, oorlog en terreur. In de jaren 30 was Nederlands-Indië een samenleving op drift. Op sommige plekken even jazzy als sexy en sexy als Berlijn, op andere plekken een meedogenloze politiestaat. De kolonie was veel opwindender en onderdrukkender dan we geneigd zijn te denken. Nou, mooie zinnen zijn dat. Waanzinnig, ja. Maar hoe kijk jij daar tegenaan als je dit hoort? Nou ja, ik ga hier helemaal van aan. Dus dit soort dingen, daar opent hij dan ook mee. Zo'n repetitieperiode, ik vind dat heel aanstekelijk. Want het geeft inzicht in een bepaalde periode, in een bepaalde tijd. In de kolonie, die ik of niet zo heel goed ken, dan wel ook al aannames over heb. Dus dat bijvoorbeeld dat er 's nachts hele goede feesten waren. Wat ook logisch is, want dan wordt het tenminste een beetje minder. Ja. Is het minder warm. Dat was een van die aannames waarvan je dacht. Dat had ik nooit bedacht. Ja. Had ik nooit bedacht. Of hoe ze kijken naar de tijd na de Tweede Wereldoorlog. De Bersiap. Ja, ik zat echt nog in het hoekje. Oh, dat was de tijd dat heel lastig was. En dat Nederland in actie moest komen. Terwijl door zijn research en ook door de film die we toen samen hebben gekeken. Selling Colony, volgens mij. De openingsfilm van het ITVA. Dat was ook dat je denkt, oh nee, Nederland moest niet in actie komen. Het wilde de boel controleren, in de hand houden. Dus dat zijn wel hele grote inzichten. Daar ben ik dan heel dankbaar voor dat ik daar mee mag werken. Ja. En hoe belangrijk is het om dit soort nieuwe perspectieven op de geschiedenis... Ja. Want je gaat erop aan, zeg je. Ja, ontzettend. Ja, dit is. Ja, ik zou niet weten waarom ik voor een andere reden de deur uit zou moeten dan dit, eigenlijk. Ja, toch zouden we kunnen zeggen dat het meer mag gebeuren. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan bij het voorbereiden? Hebben jullie daar veel gesprekken over gehad? Ja, heel veel, maar ook veel beelden. Kijk, er is al heel veel research, heel veel docu's. Zijn verhaal, de research van Erik's persoonlijke leven. En ja, het zijn heel veel verschillende soorten perspectieven op de geschiedenis. En ik kan het alleen maar toejuichen dat die perspectieven naar boven komen. En soms is het alleen maar vanuit een persoonlijk verhaal. En dat grijpt dan een heel stuk. En mensen haken aan. Het is, als jij dit vertelt op het toneel, dit andere, dit narratief, dan staan er mensen op en die zeggen, ja, dat herken ik. Mijn tante, mijn oom, zoals nu ook letterlijk gebeurde. Ja, vertel. Hey. Er zitten zoveel. En wij werken met zo'n grote Indische ploeg. Zoals nu ook de band allemaal mensen aanhaken van, oh ja, mijn oom of wat. Weet je, er zitten allemaal verhalen in. Dus mensen praten erover. Ja. Het is. En ook in het publiek. Ja, er zit gewoon een grote, ook een Indische gemeenschap in Den Haag, maar ook in heel Nederland. Het is gewoon. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Je hoort een verhaal, je herkent jezelf erin, dus durf je erover te praten. Ja. Simpel. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Weet je dat het ook zo is dat er in de voorstelling een trigger warning wordt gegeven? Ja. Het stuk bevat namelijk een verhaallijn over incest tussen vader en dochter. Ja. Poppy, die wordt gespeeld door Emma Bussé. Emma Buysse. Maakt niet uit. Blijkt als kind te maken te hebben gehad met incest en verkrachting door haar vader. Ja. Een Nederlandse soldaat overigens. Die scènes die kunnen als heftig worden ervaren. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan in de repetitie? Ja. Wij zijn gewend als acteurs om met hele grootse dingen om te gaan. Die staan op tekst, die lees je. Maar in dit geval greep dat natuurlijk wel gelijk aan al bij de eerste lezing. Daar gaan wij dus wel rustig mee om. We weten hoe het zit. En ik denk dat we daar met veel respect en ook heel erg veel interesse mee omgaan. In die zin creëren we natuurlijk wel in een studio de juiste voorwaarden om in dit soort onderwerpen om daarin te duiken. Ja. En dit zijn, ja, en sinds de try-outs, is het belangrijk om mensen toch wel van tevoren ook te vertellen. Er zijn, er is een plotwending, wat voor veel mensen ook echt een trigger kan zijn. Ja. Er is nu een tijdje een intimiteitscoördinator op filmsets, maar is er ook zoiets voor dit soort heftige onderwerpen? Een therapeut bij wie jullie informatie kunnen inwinnen of jullie kunnen praten over hoe je het aanvliegt bij zo'n thema? Ja. Kijk, ik denk dat er wel veel aan het veranderen is. Zowel in de film als in de theaterindustrie. Marcuse Hamer is ook bij ons langs geweest. Hij doet filmsets. Hij is, pas op met je trui, want dit soort een beetje, sorry. Oh, sorry. Ja. Intimiteitscoördinator. Zij werkt als intimiteitscoördinator, dus ook bij ons. Voor hele hevige onderwerpen, ja, het is... Dus kijk, wij hebben nu in het bedrijf veel meer vertrouwenspersonen, hè, die zich veel meer... Dus als er echt dingen zijn, dan weet je in principe waar je terecht kan. En voor de rest moet het bij elkaar neerleggen. Of als ik een gedachte heb, of als iemand een gedachte heeft over het onderwerp... Ja, dan is het heel belangrijk om dat te overleggen. Zou je dus zo'n coördinator een goed idee vinden? Een coördinator een goed idee vinden, wat bedoel je? Nou, een soort persoon, zoals de intimiteitscoördinator. Dat je dan voor hele intense onderwerpen... Ja, maar dan, ik moet wel zeggen, ik maak... De repetitieruimte is wel de plek waar ik dat soort dingen dan ook wel bespreek. Snap je? Want ik maak daar... Dat is mijn materiaal. Dus ik heb daar eigenlijk niet over nagedacht. Maar het is natuurlijk wel zo dat we informatie inwinnen bij experts vaak, bijvoorbeeld. Dus ja, dat soort dingen. Ik word afgeleid omdat er iemand aanschrijft vandaar. We komen er zo op terug. Het is tijd voor het NOS-journaal van 7:30, gelezen door Kirsten Klomp. NPO Radio 1. De opvanglocaties voor asielzoekers zitten zo vol dat er met spoed 12.000 extra bedden nodig zijn. Demissionair staatssecretaris Van den Burg schrijft aan de Tweede Kamer dat die extra opvangplekken er uiterlijk 1 juli moeten zijn. De onderhandelende partijen in de formatie spreken elkaar morgen pas weer. PVV-leider Wilders heeft vanmiddag om een schorsing gevraagd. Volgens informateur Dijkgraaf gebeurde dat na pittige gesprekken over de financiën en het beperken van de asielinstroom. De FBI doet onderzoek op het containerschip dat eind maart een pijler van een brug in de Amerikaanse stad Baltimore ramde. Meteen daarna stortte de brug in, er vielen 6 doden. Er zijn nu rechercheurs aan boord die onderzoeken of het schip en de bemanning wel voldeden aan de wettelijke voorschriften. En om te voorkomen dat er ooit weer een meteoriet inslaat op aarde, willen de NASA en de ESA naderende meteorieten wegschieten. De Europese ruimtevaartorganisatie heeft vandaag een satelliet gepresenteerd. Die gaat kijken hoe dat zou moeten. Ruim 65 miljoen jaar geleden stierf de dinosaurus uit na een meteorietinslag. Kunststof. Andrew Mackinga. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is actrice Mariana Aparicio. Ze won vorig jaar de Theodor voor haar rol in het toneelstuk De Jaren, geregisseerd door Elina Arbo. En momenteel is ze te zien bij het Nationaal Theater in het stuk Brown Sugar Baby, geschreven en geregisseerd door Erik de Vroet. We hadden het net al over een heftig moment, een trigger warning, die nu ook op de website staat. Van jullie, bij jullie voorstelling van pas op, er is een verhaallijn die gaat dus over incest. In dit geval gaat het om Poppy, die is misbruikt door haar vader, die een Nederlandse soldaat is. Ik heb donderdag heb ik de try-out gezien van Brown Sugar Baby. Er liep ook iemand de zaal uit. Die was intens, die was helemaal van slag. En daardoor dacht ik ook wel zo van, Jezus, hoe moet het voor jou zijn als actrice om een voorstelling te maken, of in een voorstelling te spelen waarin het publiek waarbij het publiek zulke heftige trauma's kan herbeleven? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb het nu, we hebben het inderdaad met de try-out meegekregen. Kijk, laat ik vooropstellen dat voor degene die het meemaakt, zo'n herbeleving of zo'n moment, waarom dan ook, dat het voor die persoon het allerheftigst is. Voor mijzelf niet, omdat het voor mij de voorstelling iets is wat heel voorspelbaar is. De tekst staat klaar en we weten wat we daarmee doen. Maar het wil niet zeggen dat het ook wel een impact heeft op ons en op het spelen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik inderdaad tijdens het spelen van De Jaren is het ook gebeurd dat mensen onwel werden. En vielen zelfs flauw. Ja, flauwgevallen zijn, ja, zeker. Ja. Je speelde daar een abortusscène voor de duidelijkheid. Hele heftig. Daarvoor heb je die award ook gekregen. Ja. Wat wou je verder zeggen nog? Daar was een scène over een illegale abortus in de jaren 60. En dat was voor mensen ook echt een trigger, helaas. Maar inderdaad, ik heb dat na een aantal keer, toen dat een paar keer achter elkaar gebeurde, toen zag ik er heel erg tegenop om weer te gaan spelen, om weer dat toneel op te gaan. Omdat ik geen zin had om mensen letterlijk omver te blazen. Weet je wel, dat is echt niet. Ik heb geen behoefte om mensen, speel ze plat. Ja, figuurlijk, maar niet echt. Dus ik zag daar destijds inderdaad wel tegenop, ja. En in het geval van Marie, ja, heb ik ook het idee dat je hier, hè, in gesprekken met Erik ook hebt gehad over hoe Marie als personage hiermee moet omgaan. Ze zat op slot, zei je zelf. Ja, dat is een hele interessante zoektocht geweest. Want zoals ik net al zei, ik was niet zo heel erg geïnteresseerd in dat Marie ook verliefd zou zijn op de bandleider. Of jaloers zou zijn dat zij niet begeerlijk zou zijn voor de toeschouwer. Dat vond ik zo ontzettend oninteressant. En ja, stereotyperend, waar ik niks mee kon. Maar ik kwam eigenlijk aan het einde van de repetitieperiode, kwam ik op een gegeven moment achter, luisterend naar de monoloog van Esther, de proloog. Toen kwam ik er op een gegeven moment achter wat zo'n verhaal van incest. Want Poppy, mijn zusje, is door onze vader zwanger geraakt en heeft een kind gekregen. En die is opgegroeid als ons zusje. En dat hebben wij allemaal meegespeeld, dat het zogenaamd ons zusje was. Dit zijn allemaal spoilers, maar dat maakt me die zin niet uit. Want dat is waar we het over hebben. En ik kwam er eigenlijk achter gaandeweg van wat voor Marie de Willige kapot is gemaakt aan beeld van liefde, beeld van intimiteit. Die wil natuurlijk helemaal nooit meer zwanger worden. Die hoeft helemaal niet iets van liefde te voelen. Dat was in ieder geval voor het personage, voor mijn personage, voor mij opeens een sluitstuk, een soort laatste puzzelstuk, wat ik ook Erik in die zin heb teruggegeven van, kijk, volgens mij had ik een weerstand naar losse eindjes van, ja, was waarschijnlijk ook verliefd op de bandleider. Omdat, nee, sommige mensen voelen door grote trauma's geen liefde meer. Of los van dat je ook zonder grote trauma's ook niet per se een liefdesleven, weet je wel, een standaard liefdesleven hoeft te wensen, is het, ja, door trauma's wordt er ook heel erg veel verpest. En zij was veel meer op zichzelf gericht en het leven naar buiten. En ik had niet echt het gevoel, weet je, er was geen liefdesleven in haar wat belangrijk was, wat haar dagelijks leven beïnvloedde. Dank voor het delen van. Ik moet trouwens wel denken aan mijn vraag net over die intimiteitscoördinator en of je daar een variant van wil hebben op het toneel. Ja. Je reageerde een beetje voorzichtig, maar is dat misschien ook een reden waarom je zegt dat repetitieproces is voor mij heilig? Dan moet ik zelf dingen kunnen ontdekken op de manier zoals je het net omschrijft. Ja, het is heel interessant. Dat repetitieproces, daar wil je eigenlijk dat het zo open mogelijk is. Zoals jij ergens tegenaan loopt, dat je dat deelt omdat het materiaal is. Omdat dat de boel verder kan helpen, nog interessanter kan maken. Omdat het nog meer reden kan geven waarom ik er sta op het toneel. Tegelijk denk ik ook dat wij zeker de les hebben geleerd dat we ons proces ook moeten openen en open moeten staan voor inbreng en voor consult. Dus dat als ik ergens mee zit, dat ik weet waar ik heen moet. Ja. Mijn laatste vraag daarover is, hoe zorg je dat het net genoeg schuurt, maar niet over het randje gaat? Want daar ben jij ook wel mee bezig. Je hebt zelfs een gedicht waar je naar verwijst. Ja. Ja, ik dat weet ik niet zo goed hoe je dat precies. En het hangt natuurlijk ook af per mens van wat is er voor jou eroverheen. En ik heb wel moeten leren loslaten. Ik denk dat je bepaalde verhalen moet aanraken. Maar het is altijd, het blijft doseren van wat vertel ik er precies over. En hoe breng ik dat over zodat ik je, ja, wel kan raken. Maar ja, ik hou ook heel erg van licht aan het einde van de tunnel. En een bepaalde mix van lichtheid en zwaarte. Ja. Zoek de confrontatie op, maar schuw hem ook niet. Ja, ja. Van Peter Handke, een monoloog over de bergen. Ja, die is prachtig. Ja, ja, dat is een gedicht wat mij ontzettend inspireert. Ja. Hoe was het om met Elina Arbo te werken voor de jaren? Ja, met Elina had ik daarvoor Jerma gemaakt. Een stuk van Federico Garcia Lorca. En daarna gingen we aan het werk met het boek De Jaren. En Eline is meesterlijk in het vertalen van een boek naar een toneelstuk. En het was ontzettend bijzonder om dat met elkaar te maken. Eigenlijk al vanaf de eerste lezing zaten we met 5 vrouwen en met haar. Alleen maar te praten over dingen die ontzettend vanzelfsprekend zijn voor ons. Vrouwen, van menstrueren tot je eerste seksualiteit en hoe daarmee om te gaan. En al die dingen die zich ontwikkelen intellectueel. En omdat we van zulke verschillende leeftijdscategorieën waren. Want van June tot Nettie Blanke, daar zit met gemak 50 jaar tussen. Dus het is heel erg bijzonder om alleen al vrouwen onder elkaar zo'n leven te mogen bespreken. Dus ja. Eline was dat was heel bijzonder. En ik zat ook een beetje door jouw lijst te kijken. Als je speelt, zeg jij, muziek is ook belangrijk voor jou in je leven. Ook in je werkend leven. En je stuurde ons wat op van Maribou State. Ja. En dat stond bij, dansen in de nacht is net als hardlopen. Een manier om in drukke periodes dat werkbrein te laten rusten. Zullen we even een stukje luisteren? Ja hoor. You were running blind, following your feet to try and outrun your fate. Standing in a field of flowers, cerebral voices the loudest, all hollering your name. Is it paradise? Only if it blows your mind and then blows away. Sometimes you will, sometimes you deal. Sometimes you have to rob and steal. Call you a cinema, or call it second sight. Well, now they treat them all the same, and it's the thinnest line they hung you out by. You were holding my hands and say, hey, what if I only ever took what's mine? I want to tell them that if I could have led a different life, could have led a different life. Ja, lekker is dit hoor. Oh, leuk. Ik ben ook wel, we hadden het net natuurlijk ook wel heel erg maatschappelijke thema's. En je hebt ook wel gezegd, ik maak veel ruimte in relaties voor waarheid. Waarheid vind je een belangrijk ding. Confrontatie ook aangaan. Ja. Was jij als kind altijd al zo dat je dat engagement van kleins af aan hebt meegekregen? Ik denk wel. Ik denk dat wij thuis heel erg in de wereld stonden. En het was soms ook volgens mij een afleidingsmanoeuvre om het niet over moeilijke onderwerpen te hebben. Toen was het, hoe is het nou met de oorlog in Irak? Wat is er aan de hand? En heb je gehoord dat, de president van Amerika, blablabla. Dus ja, ik denk dat we dat heel erg van huis hebben meegekregen. Ja, mijn broers en ik. En ik, nog steeds ook wel, ja. Ja, jouw moeder die schuwde de don't talk about politics regel regelmatig niet. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik denk niet dat mijn moeder dat heeft meegekregen. Zo van, don't talk politics. En wat is ook wat je niet op een feestje over moet praten? Ja, of weet je, zo van, laat het niet te moeilijk. Nou ja, dat is iemand die, zeker als het over Colombiaanse politiek, maar ook over Nederlandse politiek. Ik bedoel, inmiddels woont ze hier ook al 40 plus jaar. Ja, maar hoe ging dat dan? Of gaat dat? Ja, dat gaat gewoon altijd heel gepassioneerd. Dus dat is altijd, dat gaat aan en dat, ze heeft een mening. En daar wil ze zeker over praten en dat wil ze zeker ook vertellen. We delen ook niet alle meningen. En we delen niet dezelfde mening. Maar ik denk dat ik van haar heel erg heb meegekregen dat je je mond mag, dan wel moet opentrekken. Ja, dus daar komt dat vandaan. Dat je het liefst het achterste van je tong wilt laten zien. Ja, Ja, het is heel dubbel hoor. Want aan de ene kant ben ik zo bewust van het proces dat ik deel, dat ik een radertje ben in een groter geheel. Ja, het heeft geen nut om de hele tijd de boel te stoppen. En tegelijk soms dan, ik ben een gevoelig iemand, altijd al geweest. En ik pik veel dingen op. Als ik dat niet ventileer op een bepaalde manier, dan wordt het voor mij niet leuker. Ja. Hoe was jij als kind? Gevoelig gaf je net al een beetje aan. Ja, ik denk dat ik heel open, heel gevoelig, veel meekrijg op verschillende lagen. Dus in woorden of dat ik toch dingen zie of interpreteer. Ik heb wel eens gehoord van iemand later van, oh Marianne, jij was zo druk. Terwijl, ja, ik voelde me niet heel als een heel druk iemand. Maar ik denk wel dat ik destijds toen al ook al wel goede energie met me mee heb. Als ik jou hoor praten, dan kun je niet meteen zeggen, maar zeggen, oh, die komt uit het buitenland. Hè? Nee. Dat is natuurlijk. Nee. In Nederlands is fantastisch. Maar hoe was het voor jou om als kind van expats uit Colombia, Bogota, hier op te groeien, geboren in Leiden? Ja. Het was heel dubbel. En pas eigenlijk de laatste jaren dat ik me zo bewust van ben. Misschien wel omdat ik nu zelf moeder ben en twee kleine kindjes opvoed. Ben ik me veel meer bewust van een bepaalde soort eenzaamheid, zou ik het wel kunnen noemen. Want je bent toch anders. Ik was thuis, waren wij heel Colombiaans. En op het schoolplein was het allemaal heel Nederlands. Dus er was ergens iets meer te overbruggen. Het zijn andere referentiekaders, andere manieren van het eten tot aan de dingen die we thuis hoorden. Van gesprekken, taal, tot aan de bedtijd. Weet je wel? Het was allemaal gewoon anders. Maar waar zit dan die eenzaamheid in dan? Als je in die twee werelden zit? Ik vond het op een bepaalde manier, heb ik het zo ervaren, dat ik meer een kloof voelde. Dat ik dacht, volgens mij word ik niet heel goed begrepen door de. En begrijp ik misschien ook. Nou, misschien dat ik het. Ja, word ik niet heel goed begrepen. Of door de kindjes in de klas of door de juffen. Misschien kunnen ze me niet zo goed lezen of begrijpen. Zien ze me anders, want ik heb een ingewikkelde achternaam. Snap je? Het is altijd wel weer een ding. En vroeger was het veel makkelijker om te zeggen, oh ja, maar jij doet het natuurlijk anders. Of jullie doen dat anders. Of jullie gaan misschien nog wel, weet je wel. Het ding was ook dat wij volgens mij altijd nog wel terug zouden gaan naar Colombia. Pas in mijn puberteit werd volgens mij de knoop doorgehakt. We blijven gewoon in Nederland. Verder, weet je, was het leven gewoon als ieder ander. Alle kansen van de wereld gehad, heel dankbaar voor. Dat was verder volstrekt normaal. Maar misschien ook ik was ook een nakomertje. Dus ik deed veel, was al veel op mezelf aangewezen. Ik vind het wel mooi dat je dat. Ik herken het, ik heb zelf roots in Oeganda. Taal is natuurlijk ook een manier waarop je naar de wereld kijkt. En ook verbinding hebt met je voorouders. Dus het is veel meer dan gewoon communiceren. En als je dus thuis een andere taal spreekt en je bent op school en hoe goed je Nederlands ook spreekt, hoe was het voor je ouders bijvoorbeeld om hier te aarden? Want dat verhaal van, ja, we gaan terug versus dat ga je niet meer terug, dat heb ik vaker gehoord. Oh, grappig. En daar zit ook best wel, soms wel wat pijn achter. Er zit ook een soort verlangen om terug naar huis te gaan. Ja, ik denk dat mijn ouders er heel erg in verschilden. Volgens mij was het voor mijn moeder, die vond volgens mij, die had wel, denk ik, eerder terug gegaan naar Colombia. Maar mijn vader was hier echt, die vond Nederland en Europa, om hier te wonen en te zijn, vond hij echt werkelijk fantastisch. Ik zeg wel eens, hij is als toerist gestorven. Toch had hij hier toch bijna ook 40 jaar als toerist gewoond. Gestorven? Ja, hij vond het zo fantastisch, het leven op de fiets. Dus ik denk dat een verschil tussen hen was. En ik denk dat ik misschien van mijn broers en ik, ik weet niet of je dat zo kan stellen, maar doe toch, het meest bezig ben en bezig ben geweest met waar ik vandaan kom. Wat is Colombia? Wat gebeurde? Wat was er voordat mijn ouders, weet je wel, wat was het, die voorouders? Is dat dan Spanje, is dat dan Italië? Wat is het precies? Ik ben er altijd heel erg mee bezig geweest. Uiteindelijk als enige kunstler, zeg maar, naar de Artes gegaan in Arnhem. Ook niet naar Maastricht of die andere. Hoe keken jouw ouders en je broers daarna, nakomertje? Oh, die gaat toneel doen? Ja. Hoe ging dat? Ja, ik denk dat ze aan de ene kant heel erg in de lijn der verwachtingen. Ik zat vroeger op ballet, er waren al opvoeringen. Ik vond dat leuk. Ik pakte nog wel eens als impuls nog de microfoon, blijkbaar, als vierjarige in de kerk. Dus volgens mij... was ik altijd wel de artistiekeling. Maar dat ik van die hobby ook mijn beroep zou maken... Ja, daar zijn wel vragen geweest. Ja, van moet je niet even iets echt studeren? En wat ben je dan precies van plan? En tegelijk waardeerden ze wel, denk ik, de eigen wijsheid. Ja. Feminisme van je moeder meegekregen? Ja, dat was zeker een begin, ja. We hadden net al over Eline Arbo. Die heeft dat een beetje aangewakkerd, absoluut, dat vuurtje. Hoe? Nou, door het heel duidelijk neer te zetten. Het is niet dat zij... Trouwens, zij is artistiek directeur van ITA, Eline Arbo. Ja, volgens mij is zij heel helder. Ze is niet bezig met het uitleggen van een ander perspectief. Weet je wel, het vrouwelijk perspectief. Het is ook gewoon een perspectief van een mens. Het is alleen een onderbelicht deel. Ja. Nu ben je ook moeder. Ja. En jouw fantastische collega Esther Scheldwacht... die vertelde dat jullie samen veel over die combinatie moederschap en theater hebben... Hoe is dat voor jou? Het is een thema de afgelopen maanden. Omdat ik raak ontroerd, omdat het natuurlijk de maandag na mijn première is. Dus ik ben ook een beetje gesloopt. Maar het is, ik zei net al, ik kom in een hyperfocus terecht. Ja, dat ligt natuurlijk ook bij mijn gezin. Ik ben veel weg. Mijn aandacht is er weinig. Ofwel, maar ja, dat zullen zij misschien niet zoveel merken... omdat ik natuurlijk mijn best doe. Maar die combinatie is de privé en werk. En is pittig. En soms, kijk, ik zeg altijd... je hoeft voor mij om mij geen zorgen te maken. Het is mijn keus. Ik wil en heel graag dit gezin onderhouden of hebben... en ontzettend hard werken... iemand anders heeft, weet je wel, mantelzorg. Iemand anders heeft, weet je, ieder heeft zijn privé. Dus weet je wel, ik ben daarin niet uniek. Ieder heeft een moet je leren. Ja, maar Esther Scheldwacht zei ook dat het hebben van jonge kinderen en theateractrice zijn in de jaren 90 voor haar wel ingewikkeld was. Nou is het natuurlijk erg beleefd, maar ik proef daar een beetje uit. Is er inmiddels meer respect voor een toerende moeder op topniveau van 2 en haar vrouwelijke perspectieven op dit niveau? Ja, daar gaan we volgende week over praten met het Nationale Theater. Nee, ik... Echt? Esther is ontzettend inspirerend daarin. Omdat zij al de tijd met haar kleine kinderen heeft gehad. Je wil er zijn. Dus het is en tegelijk ben je ook zo 4 avonden in de week weg. Dus het is zeker een gesprek. Er moet een beetje ruimte. Ik moet ruimte gaan maken voor mijn gezin. Ja, dat mag ook. Je hebt de Theodor gewonnen voor die rol in de jaren. Ja, en in groep 3 vertelde je moeder dat je zou blijven zitten. Terwijl dat niet zo was. Zo overtuigd was je dat dingen niet zouden gaan lukken. Ja, ja. Heeft het je geholpen, die erkenning? Dat is, ik kan er niet elke dag mee rondzwaaien. Want daar hebben mijn collega's helemaal niks aan. Ik moet wel nog steeds elke dag bewijzen waarom ik moet ik doen wat ik moet doen. Maar die erkenning was absoluut een hoogtepunt. Meer dan een cherry on top. Dat is levensgroot. Je schreef namelijk, je hield een prachtige speech. Ja. Overigens had je die speech toen je genomineerd was voor die award. Mm-hmm. Beetje met tegenzin geschreven. Ja, klopt. En je droeg dat beeld als het ware op aan het woord abortus. Het thema van die voorstelling De Jaren. Ja. En je zei in de speech, laten we het erover blijven hebben. Laten we de nuances blijven benoemen. Voor die nuances maak ik toneel. Voor die complexiteit. Wat betreft alles en alle onderwerpen. Meer dan ooit zijn we leerling van onze tijd. Inhoudelijk, artistiek, procesmatig. Durf te vragen. Benoem de paarse olifanten in de ruimte. Voel je lijf en stem overal heen schieten. En je hart versnellen. Maar blijf vragen. Bij twijfel staat deze Theodor van 2023 achter je. Ja. Ja. Voor die nuances maak ik toneel. Ja. Precies dat. Zit die drive achter jou? Dat is het enige. Dat is het enige waarom ik weet dat ik tegen thuis zeg... ik ben er niet. Ik ben er zo. Ja. Is dat waarom het je ook zojuist ontroerde? Ja, ik kom net uit een pittige periode. Ik zet een punt met zo'n première. Hè. Dat is het begin van een tour, maar het is ook een punt. Dus ik ben prettig gesloopt. Het ontroert me. Ja, ik doe dit met ziel en zaligheid. Is die speech dan ook... Oh ja, want meer dan ooit zijn we een leerling van onze tijd. Dat vind ik. Ja, op heel veel vlakken. Veel te leren. En als je leerling bent, dan sta je open om te leren. En dat moeten we echt zijn. Ook in ons vak. Dus inderdaad, experts erbij. En ook in het leven. Ook in alles wat er gaande is. Die speech is bijna een note to self, zou je zeggen. Most definitely. Zullen we naar de tegel? Ja. Ja. Ja? Wil je nog even bijkomen? Nee. Ik zit goed. Mijn tegel is mijn... Ja, deze is mijn houvast. Dat is namelijk... Zoals verwacht gaat alles anders. Zoals verwacht gaat alles anders. Dat is jouw houvast? Dat is mijn houvast. Waarom? Die vind ik heel belangrijk. Want vooral bijvoorbeeld met de Theodor. Ik had zo niet gedacht dat ik hem zou krijgen. Ik had absoluut niet verwacht dat ik hem zou krijgen. Dus dat ik hem heb gekregen. Ik houd hem in die zin bij me dat ik denk, ja, je weet niet hoe het loopt. Je weet het niet. En weer was dat een les in het niet weten. En weer openstaan. En ik denk dat als je soms het spannend vindt, of het nou het begin van een première is, of wat dan ook, je moet doen wat spannend is. Weet je, je weet het gewoon niet. Dus je richt maar op wat je moet doen. Of op je plezier. Want zoals verwacht gaat alles anders. Mag ik je danken voor je komst naar Kunststof. Dank je wel. Mariana Aparicio. Yeah, that's it. That's it. Ik zei het de tweede keer fout. Nee. Ja. Nogmaals, hoe we begonnen was verkeerd. Dus moet ik goed eindigen. Toch? Dank je wel. Nogmaals dank. En heel veel succes in de toekomst met alles wat je gaat doen. Thanks. En vooral ook met je gezin en je man die je ontzettend steunt. Heb ik ook niet na kunnen vragen, maar dat komt een andere keer. Dit was Kunststof. Je luisterde naar Kunststof met Mariana Aparicio. Aparicio. Momenteel te zien in het stuk Brown Sugar Baby. Straks is 5 dagen van NPO Radio 1. De bus staat op de camping Marshoeve in Loenen, waar permanente bewoners hun gedoogde woonplaats door een besluit van de gemeente plotseling moesten verlaten. Te gast is activist Wil Haag. Tot morgen, dan is er weer een Kunststof. Dank mevrouw Aparicio. Dit was Kunststof aflevering 4848. Morgen in Kunststof een gesprek met documentairemaker Jessica Filerius. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Het Afrotros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je Apple Watch Cellular. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op vodafone.nl/onenumber. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gauw, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM.